Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας ακούτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube, ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε ζωντανά και από την πλατφόρμα του ημεροδρόμου. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα η χώρα ξεπέρασε τις 25.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας. 25.000 ένας νεκρός έχουν καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας. Σήμερα έχουμε μία ακόμα εκατόμβη. Έχουμε 84 νεκρούς, ανακοίνωσαν 82 από τον ΕΟΔΗ. Έχουμε 485 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και μόνο το τελευταίο 24ωρο είχαμε 89 νέες διασωληνώσεις. Επαναλαμβάνω, ζούμε στη χώρα που έχουν χαθεί πάνω από 25.000 ανθρώπινες ζωές από την αρχή της πανδημίας. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες νεκροί και θρηνούμε κάθε μέρα μία εκατόμβη. Όποιος βλέπει αποκλιμάκωση της πανδημίας μάλλον δεν παρακολουθεί τους καθημερινούς δείκτες. Ωστόσο, είναι σε αυτές τις συνθήκες. Ποιες είναι οι συνθήκες? Οι συνθήκες είναι να έχουμε 2.710 νεκρούς μέσα στο Γενάρη. Μέχρι σήμερα, 16 Φλεβάρι, να έχουμε 1.501 νεκρούς το μήνα που τρέχει. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν, λέει, μέτρα χαλάρωσης σε ό,τι αφορά την υγειονομική επιτήρηση. Με πάνω από 25.000 νεκρούς, με μία εκατόμβη την ημέρα, κηρύσσουν οι άριστοι το τέλος ουσιαστικά της πανδημίας. Είναι φανερό λοιπόν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στη φάση του δεν τρέχει τίποτα. Μπαίνουμε στη φάση μιας τάχα μου κανονικότητας, η οποία δεν ορίζεται με υγειονομικούς όρους, αλλά ορίζεται με πολιτικούς όρους. Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση, με αρχή εφαρμογής από το Σάββατο, για την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50%. Έχουμε μέτρα για τους όρθιους στα μαγαζιά, έτσι για να το γλεντήσουμε κιόλας. Μέτρα για τις εκδρομές, λέει, τις σχολικές. Και ουσονούπου, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η γραμμή η οποία έχουν ακολουθήσει. Θα κηρύξουν και το τέλος της πανδημίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρώπη και από την Μεγάλη Βρετανία ειδικότερα, εντοπίστηκε, λέει, στη Βρετανία μια νέα παραλλαγή με το όνομα Delta Cron. Είναι μια παραλλαγή η οποία συνδυάζει στοιχεία της Delta και της Omicron. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος δηλώνει με βάση τα στατιστικά δεδομένα ότι έχουμε πάνω από 500.000 νεκρούς λόγω και μόνο της παραλλαγής Όμικρον. Ωστόσο, αυτό το οποίο ανακοινώνεται είναι περαιτέρω χαλάρωση. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε σήμερα και εισηγήθηκε λοιπόν τα μέτρα τα οποία σας ανακοίνωσε. Η Επιτροπή διαβλέπει ότι παγιώνεται, λέει, η πτωτική τάση της πανδημίας στη χώρα. Βεβαίως και σήμερα τα κρούσματα ξεπερνούν τις 20.000. Πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς με ποιο τρόπο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν 84 νεκροί. Το γεγονός ότι έχουμε 1.501 νεκρούς μέσα στο Φλεβάρι. Το γεγονός ότι ο Γενάρης ήταν ο μήνας που καταγράφηκε το μεγαλύτερο θανατικό από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα. 2.710 νεκροί. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, κύριε Τσιόδρα, αυτό είναι στοιχείο αποκλιμάκωσης της πανδημίας στη χώρα? Το γεγονός ότι η επιστήμη μας προμηθεύει με όλα τα στοιχεία, με όλα εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν και να ελπίζουμε, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν, θα έπρεπε να μας κάνουν, να είμαστε επιφυλακτικοί. Το γεγονός δηλαδή ότι γνωρίζουμε πια πως το εμβόλιο είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα σπουδαίο εργαλείο, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα στη χώρα μας έχουμε το 25% των διασωληνωμένων να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Επαναλαμβάνω, ένας στους 4 ανθρώπους που σήμερα 16 του μήνα είναι διασωληνωμένοι είναι πλήρως εμβολιασμένος. Το γεγονός αυτό ότι το 25% των ανθρώπων είναι πλήρως εμβολιασμένοι είναι στοιχείο, κύριε Τσιόδρα, το οποίο συνηγορεί στην χαλάρωση των μέτρων για την υγειονομική επιτήρηση? Πραγματικά λυπάμαι πολύ που είμαι στην εξαιρετικά άβολη θέση, δύσκολη θέση, και αυτό προκύπτει από το γεγονός του απόλυτου, επαναλαμβάνω, σεβασμού μου στην επιστήμη, την εμπιστοσύνη μου στην επιστήμη και το σεβασμό μου σε αυτούς οι οποίοι την υπηρετούν. Αλήθεια, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η οποία εδώ και 2 χρόνια δίνει τη μάχη για την αντιμετώπιση αυτής της φρίκης, παγκόσμιας φρίκης, μία φορά συνεδρίασε για να θέσει επιτάπητος το ζήτημα της σαρδελοποίησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και ανεξαρτήτως του τι κάνει η κυβέρνηση με την πολιτική της, και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η κυβέρνηση με την πολιτική της, να θέσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων το επιστημονικό της κύρος στην προσπάθεια αποσυγχρονισμού εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι σαρδελοποιούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Έγινε ποτέ μια τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής? Έγινε ποτέ μια συνεδρίαση της Επιτροπής με αντικείμενο, με θέμα τον συνωστισμό των παιδιών στα σχολεία? Έγινε μια συνεδρίαση ακόμα και την ώρα που αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και ξέρουμε ποια είναι η πολιτική της, προχωρούσε και προχωρά σε συμπτύξεις σχολικών τάξεων? Έφερε νόμο μόνη αυτή η κυβέρνηση στον κόσμο μέσα σε καιρό πανδημίας για να αυξηθούν τα παιδιά στις τάξεις? Έγινε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ώστε να θέσει το επιστημονικό της κύρος ως κομμάτι της φαρέτρας των όπλων της κοινωνίας και της πίεσης της κοινωνίας ώστε να αλλάξει αυτή η πολιτική? Υπήρξε μία τέτοια συνεδρίαση? Όχι, τέτοια συνεδρίαση δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχει υπάρξει είναι να παίζουν τις κουμπάρες οι πολιτικά υπεύθυνοι και τελικά υπόλογοι, γιατί αυτοί είναι τελικά υπόλογοι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, με την Επιστημονική Επιτροπή, στο πλαίσιο και των ακαταδίωκτων, λες και αυτά τα έχει ανάγκη η επιστήμη, έτσι ώστε τελικά η διαχείριση της πανδημίας, και για να είμαστε δίκαιοι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, να γίνεται με όρους πολιτικούς. Με εκείνους τους όρους που έλεγε ο Σόιμπλε πριν από 2 χρόνια, ότι ναι, σύμφωνοι εντάξει, υπάρχει η υγεία, αλλά υπάρχει και η αγορά. Και λυπάμαι λοιπόν που είμαι αναγκασμένος να υπενθυμίσω εκείνη τη φράση του Μάρξ. Έλεγε λοιπόν ο Μάρξ ότι τον άνθρωπο που τίνει να προσαρμόζει την επιστήμη σε μια άποψη η οποία προέρχεται όχι από την ίδια την επιστήμη, όσο κι αν η τελευταία κάνει και λάθη, αλλά απ' έξω, σε μια άποψη που επιβάλλεται από ξένα για την επιστήμη εξωτερικά συμφέροντα, αυτό τον άνθρωπο, έλεγε ο Μάρξ, τον ονομάζω τυποτένιο. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα της πανδημίας, αλλά τώρα επιτρέψτε μου να πάω σε μία ημερομηνία. 16 Φλεβάρι 1942. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 80 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, του ΕΛΑΣ. Ο επίσημος όρκος του Ελασίτη έλεγε τα εξής: «Ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας, για την περιφρούρηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις και θα εκτελώ ενσυνείδητα και πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού». Ο ΕΛΑΣ, ο αντάρτικος στρατός του ελληνικού λαού, ο δοξασμένος ΕΛΑΣ, ιδρυόταν σαν σήμερα, 16 Φλεβάρι του 1942. Η τακτική του ΕΛΑΣ ήταν η συντονισμένη διεξαγωγή του ανταρτοπόλεμου και βαθμία η ανάπτυξη σε παλαϊκό πόλεμο του ανταρτοπόλεμου κατά των κατακτητών και των συνεργατών τους. Η τακτική του ΕΛΑΣ ήταν η συνεχής απασχόληση και η φθορά του εχθρού. Στόχος ήταν η προοδευτική απελευθέρωση καταρχάς της Υπαίθρου, αρχίζοντας από τις ορεινές περιοχές, και στη συνέχεια η διεύρυνση των απελευθερωμένων περιοχών και η μετατροπή του σε βάσεις εξόρμησης του ΕΛΑΣ για την μεταφορά του πολέμου όλο και πιο κοντά στα κέντρα και στις συγκοινωνιακές αρτηρίες του Γερμανού ναζιστή κατακτητή. Ο ΕΛΑΣ από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του προκαλεί σοβαρά πλήγματα στον εχθρό, όπως με εκείνη την επιχείρηση σύμβολο στο Γοργοπόταμο στις 24 προς 25 Νοέμβρη του 1942. Από τις αρχές του 1943, το ένοπλο κίνημα, το ένοπλο αντάρτικο εδώ στη χώρα μας αναπτύσσεται στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά, στην Πελοπόννησο. Είναι χιλιάδες οι πατριώτες που πυκνώνουν τις γραμμές του ΕΛΑΣ. Με την ίδρυση του Γενικού Στρατηγίου του ΕΛΑΣ, το Μάη του 1943, με συνταγματάρχη τον Στέφανο Σαράφη, στρατιωτικό διοικητή, τον Άρη Βελουχιώτη, πρωτοκαπετάνιο, και τον Αντρέα Τζίμα, τον αντιπρόσωπο του ΕΑΜ, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός αποκτά την κεντρική του διοίκηση, που εξασφάλιζε την ενιαία και συντονισμένη καθοδήγηση και διεύθυνση αυτού του ένοπλου αγώνα ενάντια στους Γερμανούς ναζί κατακτητές. Ήταν με την ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της ΠΕΑ, το Μάη του 1944, που Πλέον τα τμήματα του Ελλάς διεξάγουν μάχες με τους Ναζί σε όλη τη χώρα. Είναι ακριβώς η στιγμή που η Ελλάδα ολόκληρη μετατρέπεται σε ένα πραγματικό μέτωπο. Ο μόνιμος Ελλάς αριθμούσε πάνω από 50.000 μαχητές και αξιωματικούς. 30.000 ήταν οι έφεδροι μαχητές του Ελλάς, οργανωμένοι στρατιωτικά. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ήταν τα μέλη του ΕΑΜ, ανάμεσά τους 300.000 μέλη του ΚΚΕ, 400.000 ήταν τα μέλη της ΕΠΟΝ. Ο Ελλάς κατά την απελευθέρωση, τη στιγμή που απελευθερώνει 12 Οκτώβρη του 44 την Αθήνα και στις 3 Νοέμβρη του 44 τη Θεσσαλονίκη, ξεπερνά τις 130.000 μαχητές. 80.000 ήταν στον μόνιμο Ελλάς. Ο Ελλάς είναι ο λαϊκός εκείνος στρατός που απελευθέρωσε την Ελλάδα πολύ πριν αποβιβαστούν οι αγγλικές δυνάμεις του Σκόμπι, που στην πραγματικότητα έρχονταν όχι για να πολεμήσουν τον κατακτητή, αλλά για να πολεμήσουν τον ελληνικό λαό και να αφοπλίσουν τον Ελλάς. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε με τα γεγονότα του Δεκέμβρη το 1944 και με τα όσα ακολούθησαν. Ήταν σαν σήμερα που γεννιόταν λοιπόν ο δοξασμένος Ελλάς. Και μόνο γερμανοτσολιάδες και πολιτικοί απόγονοι των γερμανοτσολιάδων θα μπορούσαν να αισθάνονται άσχημα με την υπόμνηση αυτής της ημερομηνίας. Φάρια στενάσουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δάλιο το μικρό χωριό. Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια ανάρια, ο Άρης κάνει πόλεμο. απόρριτα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Όπως έλεγα προηγουμένως, ο μόνος ο οποίος μπορεί να έχει ένσταση για την υπόμνηση της σημερινής ημερομηνίας, τη συμπλήρωσε δηλαδή 80 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, του στρατού της αντίστασης δηλαδή της χώρας μας απέναντι στους Ναζί κατακτητές, μόνο ένας Γερμανοτσολιάς ή απόγονος πολιτικός Γερμανοτσολιά μπορεί να τον ενοχλεί η υπόμνηση αυτή. Το λέω για σένα, το συγκεκριμένο. Για σένα λοιπόν το συγκεκριμένο και για όλους άλλους, έχω να πω ότι το χώμα που πατάτε είναι ελεύθερο, γιατί υπήρξε το ΕΑΜ, γιατί υπήρξε ο ΕΛΑΣ, γιατί υπήρξε ο Άρης Βελουχιώτης, γιατί υπήρξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που τα δημιούργησε όλα αυτά, τα καθοδήγησε, τα ενέπνευσε. Πάνω από 10 μεραρχίες καθήλωσε ο ΕΛΑΣ εδώ τον Ναζί, αλλά αυτά τα ξέρετε εσείς και τα ξέρετε γιατί εσείς ήσασταν με τις μεραρχίες των Ναζί που καθήλωσε ο Ελλάς. Λοιπόν, στα σημερινά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να έχει δώσει περισσότερα για τη στήριξη των πολιτών της. Για τη στήριξη των πολιτών της. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη και κυβέρνηση προφανώς στην Ευρώπη που να έχει δώσει περισσότερα για τη στήριξη των πολιτών. Ώρα είναι δηλαδή να μας πει ο κύριος Οικονόμου ότι η κατεχάκικη Μεσογείων είναι και αυτές υπό κρατική ευθύνη. Είναι αυτός που έλεγε ότι δεν είναι σε κρατική ευθύνη αυτές οι ΟΔΗ. Προσέξτε λοιπόν τι κάνουν από το πρωί και το κάνουν την ώρα που έχει γονατίσει το λαϊκό εισόδημα, έχουν γονατίσει τα λαϊκά νοικοκυριά. Πουλάνε λοιπόν καθρεφτάκια και χάντρες οι ηθαγενείς. Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μιλώντας για ενίσχυση, λέει, των κοινωνικά ευάλωτων. Τι στην πραγματικότητα εννοούν? Εννοούν ότι την ώρα που 9 στις 10 οικογένειες στη χώρα έχουν πραγματικά ισοπεδωθεί από τις ανατιμήσεις, από την ακρίβεια, αυτοί λοιπόν θα έρθουν τώρα, σε κανένα μήνα ενδεχομένως, λίγο από πριν το Πάσχα, ως άλλοι εντολοδότες του τύπου Λάζαρε Δεύρο έξω, για να δώσουν κανένα 150, κανένα 200, κανένα 300 ευρώ στους πιο φτωχούς και από τους φτωχούς, δηλαδή τους ανθρώπους που με την πολιτική τους τους έχουν εξαναγκάσει να ζουν κάτω από τα κατάτατα όρια της φτώχειας. Και με αυτά τα ψίχουλα, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για μισό λογαριασμό ρεύματος, θα παριστάνουν ότι κάνουν κοινωνική πολιτική. Και πότε τα κάνουν αυτά? Τα κάνουν αυτά την ώρα που μόλις χτες είχαμε ρεκόρ 25ετίας στον πληθωρισμό για τον Γενάρη, 6,2%. Τα κάνουν αυτά την ώρα που, ακόμα και αν σήμερα μηδενιζόταν ο πληθωρισμός, τώρα αυτή τη στιγμή μηδενιζόταν, ήδη από πέρυσι, μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε αυξήσεις και ανατιμήσεις που σε βασικά είδη ξεπερνούν το 50%. Και την ώρα λοιπόν αυτή που έτσι και αλλιώς η ακρίβεια έχει αποστερήσει από τα εισοδήματα τις 9 στις 10 οικογένειες, αυτοί πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και πότε, ξαναλέω, το κάνουν αυτό? Την ώρα που, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, έχουμε μία αύξηση τιμών στο φυσικό αέριο, μόνο στο φυσικό αέριο, 155%. Πότε το κάνουν αυτό? Το κάνουν την ώρα που, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε έναν χρόνο έχει ανατιμηθεί κατά 57%. Τα κάνουν αυτά την ώρα που το πετρέλαιο θέρμανσης, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, έχει ανατιμηθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 36% και τα καύσιμα κατά 22%. Και ενώ λοιπόν δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα σε ό,τι αφορά την λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, βγαίνει ο κύριος οικονόμου σήμερα και λέει: δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει δώσει περισσότερα για τη στήριξη των πολιτών. Προηγήθηκε βέβαια ο κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος κύριος Σταϊκούρας, ακούστε τώρα λοιπόν τι δήλωσε και βάλτε αυτές τις δύο τοποθετήσεις στο ζύγι. Είπε λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας ότι είναι απολύτως σαφές ότι δεν μπορούμε. Προσέξτε, δεν μπορούμε ό,τι και να κάνουμε να καλύψουμε το πλαίσιο, στο πλαίσιο του εφικτού, όλες αυτές τις απώλειες που έχουν και θα έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας με την ακρίβεια. Αυτό είπε ο κύριος Σταϊκούρα σήμερα. Αλλά οι παπαγάλοι τους βγαίνουν από το πρωί και μιλάνε για κοινωνικές τάχα μου ενισχύσεις. Έτσι λοιπόν, μετά το «μην γκρινιάζετε όλη την ημέρα» του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος με περηφάνεια προχτές έλεγε ότι μειώθηκαν οι τιμές στα αγκούρια, σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση δια του κυρίου Σταϊκούρα μας ανακοινώνει επισήμως ότι είναι απολύτως σαφές πως ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αυτό είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Διότι όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Γιατί αν δώσουμε, λέει, λεφτά, έτσι είπε ο κύριος Σταϊκούρας, αν δώσουμε δηλαδή στους κοινωνικά εξαθλειωμένους με αυτή την πολιτική που ακολουθιέται, τότε, λέει, μετά θα αναγκαστούμε να δανειστούμε. Και άμα δανειστούμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα με τον προσανατολισμό του προϋπολογισμού και με τα δημοσιονομικά της χώρας. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να μειώσουμε και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μειώσουμε και το ΦΠΑ στα αναγκαία είδη. Βεβαίως στους εφοπλιστές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όχι μόνο μπορούν να τον μειώσουν, τον έχουν καταργήσει χρόνια τώρα. Για τους αγρότες δεν μπορούν, για τους εφοπλιστές μπορούν. Και τι θα κάνουν λοιπόν? Τότε λοιπόν θα κάνουν στοχευμένες κινήσεις, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, οι οποίες, λέει, θα αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Σας είπα τι εννοούν. Εννοούν τους υπερφτωχούς από τους φτωχούς. Αλλά προσέξτε, και εδώ υπό προϋποθέσεις και εδώ με αιρέσεις. Η δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα είναι η εξής. Ανάλογα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ανάλογα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και αν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται με την ίδια ένταση το επόμενο διάστημα, τότε θα. Τι θα? Τότε θα πάρουμε, λέει, στοχευμένα μέτρα. Μάλιστα. Και όχι με μόνιμο τρόπο. Δηλαδή μην νομίζετε κι εσείς για να φτάσει ο μισθός σας θα έπρεπε ο μήνας να μην έχει 30 μέρες, αλλά να έχει 20 ή 15, ότι τα μέτρα, όπως βαφτίζουν τα ψίχουλά τους που θα πάρουν, ότι θα έχουν και ένα τίποτα μόνιμο. Τίποτα. Ένα ψίχουλο θα πετάξουνε, ξαναλέω, των 150, 200, 300 ευρώ, και αυτό μόνο αν εξακολουθήσει να υφίσταται το πρόβλημα, και μάλιστα αν εξακολουθήσει να υφίσταται, λέει, με την ίδια ένταση και εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού πάει καλά. Βλέπετε όμως ότι ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ανεξαρτήτως του προβλήματος και ανεξαρτήτως της έντασης του προβλήματος, για σας μπορεί να έχουν, για μας, για σας, για όλους μας μπορεί να έχουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά το να βγουν από την δημοσιονομική τους πειθαρχία, αλλά τα 7 δισεκατομμύρια που δώσανε χτες για Ραφάλ, για φρεγάτες στις γαλλικές βιομηχανίες όπλων, για αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τέτοιου είδους προβλήματα ή τέτοιου είδους σκέψεις που έχουν να κάνουν με το πώς θα τη βγάλει εκείνος που πληρώνει 2 ευρώ τη βενζίνη ή 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν. Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει. τρεμάκι Λούνα Πάρκ στο πουθενά. Σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει και αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω. Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Μεταμορφώνεσαι σαν μέδουσα στους δρόμους κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ. Στου ερωτά σου υποτάσσω με τους νόμους και λίγα ψίχουλα μονάχα σου ζητώ. Για σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου. Πριν λίγες ώρες είχαμε ένα ζαρζάρισμα του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια, με τον Τούρκο πρεσβευτή στη Νορβηγία. Βρίσκεται εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ο Τούρκος πρεσβευτής τοποθετήθηκε επί τη βάση των αξιώσεων και των ισχυρισμών της τουρκικής πλευράς για την Ελλάδα, η οποία παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης με την στρατιωτικοποίηση των νησιών και τα συναφή, και ως εκ τούτου το κάζους μπέλι, το οποίο έχει διακηρύξει η Τουρκία, είναι νόμιμο από το 1995. Η απάντηση από τον κύριο Δένδια ήταν η προφανής, ότι δεν θα μπορούσε να μιλάει κανείς, και κυρίως εκείνος ο οποίος δεν έχει υπογράψει καν τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Και αυτός προφανώς είναι η Τουρκία. Βέβαια δεν συμπλήρωσε ο κύριος Δένδιας, αφήστε να το συμπληρώσω εγώ αυτό, ότι εμείς και αυτοί είμαστε σύμμαχοι, έτσι, στο ΝΑΤΟ είμαστε. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι στην άσκηση που θα γίνει τώρα, σε κανένα μήνα δύο, εκεί στον Άραξο, θα συμμετάσχουν τα ελληνικά Ραφάλ, τα ελληνικά, τα γαλλο-ελληνικά Ραφάλ, με τα τουρκικά. Μαζί θα συμμετάσχουν, γιατί είναι νατοϊκή η άσκηση. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά, διότι το τελευταίο καιρό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να το περιγράψει κανείς. Καλησπέριζω το Θεοδόση Πάνου. Πολλές καλησπέρες. Λέει, τι έχουμε εδώ? Έχουμε την ιστορία στην Κυψέλη, έτσι, με το παιδί. Φρικτό. Έχουμε την ιστορία στην Πάτρα με τα τρία παιδάκια. Έχουμε βεβαίως όλο αυτό που μας έχει σοκάρει, έχει παγώσει το αίμα μας, με τον Άλκη, το παιδί επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τελευταία εξέλιξη της στιγμής κυριολεκτικά, και όπως λέμε οι παλιοί εφημεριλάδες, πληροφορία επί του πιεστηρίου, διότι φαίνεται να βρέθηκε το μαχαίρι, αυτό το μαχαίρι τύπου Κάραμπιτ. Αυτό το κυρτό, ας πούμε, μαχαίρι που φαίνεται να έκοψε και το νήμα της ζωής του Άλκη. Βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα πεταμένο, δεν ξέρω βέβαια και τις περιοχές εκεί στην Θεσσαλονίκη. Έχει βρεθεί αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της συμπλοκής, επιβεβαιώνοντας έτσι και τις απολογίες, παύλα ομολογίες, ορισμένων εκ των συλληφθέντων που έλεγαν ότι αυτό το φωνικό μαχαίρι πετάχτηκε σε μακρινή απόσταση, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν μέχρι στιγμής το ποιος το κρατούσε, διότι από τις 12 πρέπει να σας πω ουδής λέει ότι είναι αυτός που κατάφερε τα χτυπήματα στον άτυχο Άλκη. Και ποιος είναι τελικά αυτός που κατάφερε τα χτυπήματα στον Άλκη, αν δεν είναι κάποιος από αυτούς τους 12 οπαδούς της συγκεκριμένης ομάδας, εν προκειμένου του ΠΑΟΚ στην στην Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει, ιδιαίτερα τώρα που βρέθηκε το μαχαίρι, θα ξεκαθαρίσει εργαστηριακά. Γιατί εκεί θα βρεθούν αποτυπώματα. Και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, γιατί θα βγουν κι άλλα στην επιφάνεια. Δεν θα μείνει εκεί. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά. Έτσι. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε καταγγελίες για βιασμούς. Για... Όπως και το φοβερό περιστατικό παιδιά, στα Φιλιατρά, στα όπου ο πατέρας κατήγγειλε την 19χρονη κόρη του, διότι εξέδιδε, παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατόν, αυτό μου ξανατύχει. 29 χρόνια. Τι γίνεται τώρα. Εξέδιδε την 14χρονη παλιά αδερφή. Παλιά το λέγανε, γίναμε Σικάγο. Δεν ξέρω τι έχουμε γίνει ακριβώς τώρα. Με την Κυψέλη τι γίνεται. Αθήνα έχουμε. Αθήνα, Ελλάδα. Στην Κυψέλη η περίπτωση είναι πραγματικά δραματική. Ο 38χρονος, ο οποίος... Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φέρεται, γιατί έχει ομολογήσει ο καθομολογία δράστης στην δολοφονία στο 7χρονο αγοριού, αν είναι δυνατόν. Δεν τα λέγαλα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα το παιδί να έχασε την ζωή του από την ταινία, διότι ως γνωστόν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης τι λέει, ότι όταν αρχίζεις και αισθάνεσαι ασφυκτικά, ασφυκτιάς, δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή, όποια ηλικία και αν έχεις, ιδιαίτερα αν είσαι 6-7 ετών, θα βάλεις τα χέρια σου να βγάλεις την ταινία. Κάτι γίνεται εδώ, θα μείνουμε όμως στο γεγονός ότι το παιδί ζούσε μέσα σε ένα ζωφερό περιβάλλον με μία μητέρα η οποία λέει ότι πάλευε με την κατάθλιψη γιατί είχε κόψει τα ναρκωτικά, με έναν πατριό ο οποίος όντας χρήστης ναρκωτικών και ιδιαιτέρως κακοποιητικός απέναντι στο παιδί, σε σημείο μάλιστα όπως αποκάλυψε πριν δύο μέρες το real.gr αλλά και το ραδιόφωνο του Real, είχε φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος αυτός, αν είναι δυνατόν να μπορέσω να τον χαρακτηρίσω έτσι, να βάζει τα δάχτυλα του παιδιού επάνω στο τραπέζι και να τα χτυπά με ένα μεταλλικό εργαλείο ή με μια τανάλια. Καταλαβαίνω ότι είναι σκληρό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και έχουμε τώρα την αδερφή του, θέλω να σταθώ εδώ, την αδερφούλα του, την οποία την πήραν γρήγορα χαμπάρι στο σχολείο. Κατάλαβαν ότι το παιδί δεν είναι δυνατόν μαϊμίνα να πηγαίνει με τα μακριμάνικα στο σχολείο. Χτυπούσαν και το μωρό αυτό και το παιδί. Εννοείται. Και ο πατέρας και ο πατριός, όπως είπε. Και εκεί πρέπει να σκύψουμε στο μεγαλείο των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου και όχι μόνο. Η δασκάλα της μικρής κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το παιδί δεν ήθελε να μιλήσει. Τι έκανε λοιπόν για να δει γιατί το παιδί φοράει. Τους είπε, λάτε να χορέψουμε, και να χορέψουμε έναν χορό που πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τα χεράκια μας για να βγάλουμε και μια ωραία φωτογραφία. Και όπως σήκωσε το παιδί ψηλά τα χεράκια του μαζί με τα υπόλοιπα, είδε τους μόλοπες. Στην Πάτρα τι γίνεται με τα τρία παιδιά? Η συγκεκριμένη υπόθεση, τουλάχιστον από την πλευρά την δική μας ως δημοσιογράφη, θέλει πάρα πολύ προσεκτικά βήματα. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ ευαίσθητη εκεί στην πατρίδα μου, στην Πάτρα. Έχουμε το θάνατο τριών παιδιών κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Και οι τρεις φάκελοι ιατρικοί που έχουν φτάσει στα χέρια του τμήματος ανθρωποκτονιών αναφέρουν κάποιες αιτίες, κυρίως για τα δύο τα παιδάκια που πέθαναν μέσα σε διαφορά 6 μηνών, αλλά όχι για την τελευταία, την Τζορτζίνα, όπου περιμένουμε εκεί τις τοξικολογικές και κυρίως τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί φαίνεται να πέσει κάποιο φως. Μέχρι στιγμής, για να σας πω εγώ, αποτέλεσμα ερευνών δεν είμαι σε θέση, γιατί απλά δεν έχουν ξεκινήσει οι έρευνες. Και το ολοκληρώνω λέγοντας το εξής, ότι οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών δεν είναι γιατροί άνθρωποι, έχουν πάρει στα χέρια τους ιατρικούς φακέλους, τους οποίους προφανώς και δυσκολεύονται να αναγνώσουν, όπως ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει σπουδάσει ιατρική. Κατά συνέπεια, ειδικός εμπειρογνώμονας μελετά τους φακέλους και θα καταθέσει το γυροκομείο κάτω στα Χανιά. Στο γυροκομείο. Μόνο ένα θα σας πω, έχουμε 30 βεβαιωμένους θανάτους και υπό έρευνα είναι άλλοι 150 σχεδόν. 150 θάνατοι ηλικιωμένων. Και θα σας πω το εξής, ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκεκριμένη περιουσιακή κατάσταση πριν εμπλακούν με το συγκεκριμένο ίδρυμα ο Θεός να το κάνει. Και στην συνέχεια, όταν πια άρχισε να αποκαλύπτεται όλη αυτή η υπόθεση, περισσότεροι από δάφτους βρέθηκαν με κάποια ακίνητα από γέροντες που τους τα είχαν παραχωρήσει και φιλοξενούνταν μέσα στο ίδρυμα, αλλά εκείνη την περίοδο έπασχαν και από άνοια. Έχουν προφυλακιστεί. Ήταν ένα κολαστήριο, σε σημείο τέτοιο που στους ανθρώπους έδιναν όχι μόνο ελιπέστατο φαγητό, αλλά τους έπαιρναν τις πληγές ακόμα και με χλωρίνη. Τους είχαν δεμένους και στους νεκροθαλάμους. Ακριβώς, δεμένους στους νεκροθαλάμους και τους έδιναν συνεχώς ψυχοφάρμακα για να βρίσκονται σε μια καταστολή και ουσιαστικά να γίνονται υποχειριά τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην υπογραφία. Εκεί δεν υποτίθεται ότι η περιφέρεια ελέγχει αυτούς τους χώρους, ναι, ότι υπάρχει κρατική ευθύνη για τον έλεγχο αυτών των δομών, ναι, κτλ. Και 30 θάνατοι και ερευνώνται άλλοι 150 όσον αφορά την ευθύνη και τον έλεγχο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου, κάνοντας εγγραφή. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό το φίλο στην Πετρούπολη, στην Ολυμπία. Να στείλω χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πάτρα. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη, μας ακούει από το Μόντρεαλ. Στο Βαγγέλη, μας ακούει από την Πρέβεζα. Καλησπέρα στην Ευγενία, στην Ούλη. Να σε καλά, Εκάρα μου. Καλησπέρα στον Πάνο, τον Εκάρα. Λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι η Λάρκο, σε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στην εκπομπή μας για τη Λάρκο, δεν είναι μια απλή εταιρεία. Όχι μόνο γιατί η Λάρκο είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη στην δραστηριότητά της, μία από τις κορυφαίες στον κόσμο. Όχι γιατί η Λάρκο, σε σχέση με το τι και το ό,τι παράγει, καλύπτει το 6% περίπου των αναγκών της Ευρώπης στο σίδηρο νικέλιο, το 3% παγκοσμίως, αλλά γιατί η Λάρκο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά που σημαίνει η Λάρκο είναι αυτά που την έχουν καταστήσει να είναι τέτοια εταιρεία στον κόσμο. Γι' αυτό θα μείνουμε στο θέμα της Λάρκο με την βοήθεια ενός εκλεκτού καλεσμένου που έχουμε μαζί μας. Είναι ο διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο κύριος Βασίλης Λύκος. Κύριε Λύκε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Όταν μιλάμε για Λάρκο, κύριε Λύκο, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε μόνο μια εταιρεία, εννοούμε μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο με τεράστιες δυναμικές, με το λιμάνι του, με τα κοιτάσματά του, με τους εργάτες του βασικά. Αλλά όταν λέμε Λάρκο, τι εννοούμε? Εξειδικευμένους εργάτες. Προσέξτε, κάποτε είχαν απολυθεί άλλοι 1000 εργάτες, εντάξει, από μια εταιρεία που θέλει να αγοράσει τη Λάρκο, Ισραηλινής προέλευσης. Βέβαια θέλουν να μπουν και ντόπιοι εδώ πέρα τώρα μέσα, από ό,τι μαθαίνω, και άλλες εταιρείες, γιατί η Λάρκο πάει να απολυθεί υπό τη μορφή scrap, δηλαδή παλιοσίδερα, τη μαριοποίηση, καταλαβαίνετε, τύπου ελληνικού δηλαδή, και ο καθένας να πάρει αυτό που του ταιριάζει, δηλαδή άλλος το λιμάνι, άλλος τους οικισμούς, άλλος το εργοστάσιο Λιχνίτη, άλλος τα μεταλλεία του. Αλλά όταν μιλάμε για Λάρκο, είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να μας βγάλει, αν θέλετε, από όλα αυτά τα μνημόνια που έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Δηλαδή μιλάμε για όλα τα μεταλλεύματα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος. Τα νικελούχα μεταλλεύματα. Γιατί η Λάρκο κατέχει το 90% του σιδηρονικελίου στην Ευρώπη. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το σιδηρονικέλιο, το οποίο μέχρι τώρα πουλάγαμε υπό τη μορφή σιδηρονικελίου, έχει και κοβάλτιο. Και το κοβάλτιο το παίρνανε κάποιοι, γιατί εμείς δίναμε μόνο την πρώτη ύλη, ενώ η Λάρκο έχει καθετοποιημένη παραγωγή, χωρίς να έχουμε κάνει δίπλα μία μεταποίηση, έστω για να πουλάει το χάλιβα. Ούτε αυτό δεν κάναμε μέχρι τώρα. Και το κοβάλτιο αυτή τη στιγμή έχει τριπλάσια τιμή από ό,τι έχει το σίδηρο νικέλιο. Και το κοβάλτιο είναι βασικός, στρατηγική, πρώτη ύλη στις ύλες μπαταρίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά? Δεν είμαι καθηγητής. Συγγνώμη. Ερευνητής. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να τηρούμε και τα προσχήματα, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ότι με μια μετατροπή της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, όσα δίνουμε αυτή τη στιγμή για τις επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα μπορούσε να γίνει μετατροπή του εργοστασίου της Λάρκο, προκειμένου με τη μέθοδο υδρομεταλλουργίας εμείς να απομονώνουμε το κοβάλτιο, το οποίο είναι μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το κοβάλτιο αυτή τη στιγμή ονομάζεται μπλε χρυσός. Δηλαδή οι χώρες που κατέχουν κοβάλτιο είναι σαν να λέμε οι σύγχρονες Σαουδικές Αραβίες. Ποια είναι η τιμή του κοβαλτίου αυτή την ώρα? Πρέπει να πλησιάζει γύρω στα 80.000 ευρώ. Ο τόνος. Ο τόνος, βέβαια. Μάλιστα. Δολάρια ο τόνος. Εντάξει. Και γύρω στα 23 πρέπει να είναι το σιδηρονικέλιο. Και ποια είναι η πρώτη χώρα παραγωγής? Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτή η πολύπαθη χώρα. Ποιος όμως εκεί πέρα, αυτοί έχουν 14 εργοστάσια, 14 ορυχεία. Ποιος κατέχει εκεί πέρα πάνω από το 40-50%? Η Κινέζοι. Η Κίνα. Ναι, ναι, ναι. Και από ποιον εξαρτάται η Ευρώπη? Από την Κίνα. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 3-4 χρόνια υπολογίζεται ότι θα πρέπει η Ευρώπη για τις ανάγκες της, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαταρίες και μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα, να εισάγει 53.000 τόνους κοβαλτίου. Και αυτή τη στιγμή μόνο στη Φιλανδία ένα εργοστάσιο υπάρχει, και το άλλο στην Ελλάδα μπορεί να καλύψει μόνο τους 2.300 τόνους κοβαλτίου. Αν ήταν και η Ελλάδα στο παιχνίδι, θα καλύπτουν το 40%. Καταλαβαίνετε τι εσωτερικός πλούτος είναι αυτός για την Ελλάδα. Τι κοινωνικό μέρισμα μπορεί να δοθεί από αυτό? Και ύστερα μιλάμε ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε να δώσουμε, ας πούμε, για τον, να απαλλάξουμε τους, τους ανθρώπους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσουμε το ΦΠΑ και μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Πότε, όταν πουλάμε τον εθνικό μας πλούτο, μεταλλεία, ορυχεία, δάση, παραλίες, τι άλλο θα μείνει σε αυτόν τον τόπο, λατινοαμερικανοποίηση. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, γύρω από όλη αυτή την ιστορία με τη Λάρκο και όλη αυτή την πρεμούρα να ιδιωτικοποιηθεί, να τιμαριοποιηθεί, να τεμαχιστεί, να ξεπουληθεί, στην πραγματικότητα μιλάμε, μπαίνει μέσα και ο παράγοντας αυτός που λέμε σπάνιες γαίες, έτσι. Ακριβώς. Ο έχων σπάνιες γαίες θα είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια στο όλο παιχνίδι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό που λέμε περί artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, ανεμογεννήτριες, πράσινη μετάβαση, Green Deal, στόχοι 2030, στόχοι 2050 για παθρακοποίηση και όλα αυτά περνάνε μέσα από τις σπάνιες γαίες. Ποιος κατέχει το 90% των σπάνιων γαίων αυτή τη στιγμή? Η Κίνα. Και λίγο λιγότερο η Ρωσία. Γιατί η Κίνα τι κάνει? Ναι, μεν έχει σπάνιες γαίες, όπως έχει στη Μογγολία και τα λοιπά, στα ορυχεία και τα λοιπά, αλλά τι κάνει? Πώς κάνανε παλιότερα οι Αμερικανοί που ενώ είχαν πετρέλαιο πηγαίνανε και κατακτούσανε χώρες ή ελέγχανε χώρες προκειμένου να εκμεταλλεύονται το πετρέλαιο το δικό τους και αφήναν το δικό τους ως απόθεμα? Το ίδιο κάνει και η Κίνα αυτή τη στιγμή. Την ώρα δηλαδή που όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται με commodities, δηλαδή ασχολείται με το τι θα παράξω, τι πλούτο θα βγάλω, η Κίνα ασκεί στρατηγική πολιτική. Πώς θα ελέγξω όλες τις άλλες χώρες? Και το έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Ξέρετε. Έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πρόκειται να επενδύσει, έτσι τουλάχιστον λέει, δισεκατομμύρια για την πράσινη ανάπτυξη, για τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα κτλ. Αυτό σημαίνει κατασκευή δισεκατομμυρίων μπαταριών και εμείς έχουμε το υλικό να τα φτιάξουμε αυτά. Ακριβώς. Αλλά εμείς πρέπει αυτό να το πουλήσουμε και μάλιστα πρέπει να το πουλήσουμε ως πρώτη ύλη. Και να σας πω για κάτι άλλο. Ωστόσο, αν δείτε από τις διοικήσεις που είχαν διοριστεί, και μιλώ ευθαρσώς για τον πατέρα του κυρίου Σκρίκα, μπήκε εκεί πέρα ως αποτυχημένος πολιτευτής. Και ο οποίος τι έκανε? Πήρε το συμπέθερό του, πήρε νομίζω την κόρη του ή την νύφη του, με μισθούς 8 και με μισθούς 7.000 ευρώ στην αρχή το 2008, το οποίο το αναπροσάρμοσε στα 9.000 ευρώ, με αναδρομική ισχύ. Και τι έκανε? Καθήλωσε τις τιμές πόλης του σίδηρου νικελίου μαζί με το κοβάλτιο, χωρίς να το διαχωρίζει, εντάξει, σε τιμές κόστους. Πώς λοιπόν αυτή η εταιρεία να μην γίνει ελληματική? Πώς να μην γίνει ελληματική? Τη στιγμή η ΔΕΗ το ξέρετε ότι είναι βασικός μέτοχος με 11,5% της ΛΑΡΚΟ. Και γνωρίζω ότι σε μια εταιρεία που η ΔΕΗ είναι βασικός μέτοχος προχώρησε στο διπλασιασμό της τιμής του ρεύματος που πουλάει όταν στους ιδιώτες το δίνει κάτω από το κόστος. Όχι διπλασιασμό. Ενώ χρεώνει τις εργοβόρες βιομηχανίες της χώρας με 28 με 32 ευρώ τη μεγαβατόρα, στη ΛΑΡΚΟ το έχει φτάσει στα 73 ευρώ η μεγαβατόρα. Υπερδιπλασιασμός λοιπόν. Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μιλάνε ότι όπως με την Ολυμπιακή ξέρετε ότι χρωστάει η ΛΑΡΚΟ και μας έχουν επιβάλει ποινές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 135 εκατομμύρια κάτι τέτοια, επειδή κάποτε το κράτος μπήκε ως εγγυητής για δάνειο που πήραν από τις τράπεζες για τη ΛΑΡΚΟ, το οποίο είχε απληρωθεί εδώ μεταξύ. Αλλά χρωστάει 135 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση άρει την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων για 7 χώρες. Μαντεύετε ποιες είναι αυτές, εκτός της Ελλάδος, σε σχέση με χρηματοδότηση ειδικών βιομηχανιών για παραγωγή μπαταριών. 3,2 ευρώ για ενισχύσεις. Εκεί το σπάει. Εκεί μπορεί το κράτος να επεμβαίνει προκειμένου να ενισχύει ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Μα από όσο ξέρω, αυτά τα 135 εκατομμύρια τα οποία υποτίθεται ότι χρωστάει η ΛΑΡΚΟ είναι το 1 τρίτο των 308 εκατομμυρίων που σε ένα βράδυ εδώ στην Ελλάδα δόθηκαν στην Φράπορτ και στο Ελ Βενιζέλος, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο στο Ελ Βενιζέλος, στην Τρενοσέ, μην πηγαίνετε μακριά. Τρενοσέ, στους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων και μία σειρά. Ναι, λέω μόνο για αυτά τα 308 που αφορούσαν αυτούς τις δύο επενδύσεις ευληματικές εδώ, τις ιδιωτικές, τα 14 αεροδρόμια της Φράπορτ και το Ελ Βενιζέλος. Για να το συνοψίσουμε. Και λίγο. Δηλαδή εδώ έχουμε πόσο είπατε έχουμε το 90%? Ναι. Τι είναι ως πράγματος? Του σιδερενοκελίου της Ευρώπης. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μιλάμε για Λάρκο, μιλάμε για το ξεπούλημα του 90% του σιδηρονικελίου της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας, ακριβώς, της Ευρώπης. Μάλιστα. Και έχουμε, αυτό δηλαδή σημαίνει ότι εδώ έχεις τέτοιες σπάνιες γεές που περιλαμβάνουν λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, γραφίτι, μαγκάνιο, όλα αυτά δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται ως ύλες μπαταρίας. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Και αντί εμείς να μπούμε μέσα και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου από αυτό να βγάλουμε και κοινωνικό μέρισμα. Κοιτάξτε, ως δευτεροργενή παραγωγή, βιομηχανική δηλαδή, συνεισφέρει στο ΑΕΠ περίπου 16,2%, 16,2% αν δεν κάνω λάθος κτλ. Δηλαδή όπως τριτοκοσμικές χώρες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αυτού του είδους, γιατί είναι αστημικό η Λάρκο. Είναι αστημικό η Λάρκο. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορείς να βάζεις στην ελεύθερη αγορά τα μονοπόλια. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή η ΕΙΔΑΠ μονοπόλιο και να τη βάλει στην ελεύθερη αγορά, να την ιδιωτικοποιήσει. Δεν μπορεί να γίνει η ΔΕΗ. Γιατί έτσι, να σου πω για κάτι άλλο, κύριε Μπογιόπουλε, γίνομαι και εγώ επιχειρηματίας, αν πάρω κάτι το οποίο είναι μονοπόλιο και πάρω και τα δίκτυα κτλ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ξεπουλάμε, σας λέω και πάλι, μεταλλεία, ορυχεία, παραλίες, δάση, τα πάντα. Και λιμάνια βέβαια. Λιμάνια τα οποία όπως βλέπετε τα παίρνουν οι Τούρκοι σιγά-σιγά. Και δεν μιλάω εθνικιστικά. Απλά μιλάω ως χώρα. Αν χάσουμε τα αστημικά, μετά από πού θα μπορούμε να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις? Θα δανειζόμαστε δηλαδή και πάλι? Ξέρετε, υπάρχουν χώρες στη Λατινική Αμερική όπου δεν μπορείς να πας σε κάποια σημεία, γιατί αυτά είναι ιδιωτικά. Έχουν πουλήσει παραλίες ολόκληρες. Είναι ιδιωτικά. Στη Χαβάη δηλαδή, αν πάτε, θα δείτε ότι το πρωί φεύγουν από τις φαβέλες οι εργαζόμενοι, πηγαίνουν στα πολυτελή ξενοδοχεία και γυρίζουν πάλι βράδυ για να κοιμηθούν στα σπίτια τους. Έχουμε λοιπόν μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να αποτελεί την κορονίδα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, από ό,τι καταλαβαίνω, για την κατασκευή μπαταριών στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράσινα. Ανεμογεννήτριες, ναι, ναι. Ό,τι θέλετε. Ό,τι έχετε θέλετε. Μελετήσει, έχετε δει καθόλου τη δυνατότητα, εφόσον υπάρξει επένδυση υδρομεταλλουργία στη Λάρκο, τι θα ήταν σε θέση. 2.000 τόνους το έτος. Θα μπορούσε να παράγει 2 με 3.000 τόνους. Κοβάλτιο. Κοβάλτιο. Κοβάλτιο. Δεν μιλάμε για νικέλιο αυτή τη στιγμή. Κοβάλτιο. Είναι ο μπλε χρυσός. Ο σύγχρονος μπλε χρυσός. Μιλάμε για κοβάλτιο αυτή τη στιγμή. Πόσο θα στοίχιζε μια τέτοια επένδυση? 100-150 εκατομμύρια. Είναι τα χρήματα που είπαμε ότι παρέχουμε ως ενίσχυση για την ηλεκτροκίνηση εδώ. Μα για τα αυτοκίνητα. Ναι. Αν θυμάστε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κόψανε τις συντάξεις για 125 εκατομμύρια ευρώ, το θυμάστε αυτό, στο πρώτο μνημόνιο. Mm-hmm. 125 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Μια τέτοια επένδυση στη Λάρκο, έχετε μετρήσει τι ποσοστό αναγκών θα κάλυπτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Περίπου το 40% μαζί με τη Φιλανδία. Μάλιστα. Το 40% σε κοβάλτιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή θα ήμασταν από τους βασικούς παίκτες σε ό,τι αφορά την παροχή υλών μπαταρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήματα τα οποία θα έμπαιναν στον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι? Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα ότι κάνουμε μια αγορά, να σας πάω λίγο διαφορετικά. Κάνουμε μια αγορά 7,2 δις από ό,τι διαβάζω σχετικά με εξοπλισμούς. Μπελαρά και Ραφάλ και τα λοιπά. Και δεν κατασκευάζεται ούτε πτερύγιο εδώ στην Ελλάδα. Στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Ή να σας πω κάτι άλλο, εισάγουμε τόσες ανεμογεννήτριες. Ούτε ένα πτερύγιο δεν κατασκευάζεται στην ΕΑΒ. Και η ΕΑΒ ήταν η πρώτη οποία έχει παράξει ανεμογεννήτριες το 1983. Το οποίο με νόμο Μητσοτάκη μετά καταργήθηκε. Εμείς τώρα για να ακολουθήσουμε αυτό το δόγμα της πράσινης ανάπτυξης και πράσινα άλογα, σε ό,τι αφορά ως χώρα δηλαδή, για να το παρακολουθήσουμε αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι διαβάζω, δανειζόμαστε. Ξέρετε πόσο θα στοιχήσει η πράσινη μετάβαση μέχρι το 2030 στην Ελλάδα? Για πείτε μας. 117 δις. 117 δισεκατομμύρια, το μισό του ΑΕΠ της χώρας δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή ένα ΑΕΠ περίπου. Όχι, 180 κάπου εκεί είμαστε. 187 κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος είμαστε. Λοιπόν, μέχρι το 2000, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ποιος θα τα πληρώσει? Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όπου θα παίρνουν ηλεκτρική ενέργεια? Από τις ανεμογεννήτριες? Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται. Εγώ υπέρ της αποκέντρωσης της πράσινης ενέργειας. Δηλαδή ο καθένας μας να μπορεί να παράγει ρεύμα και για να γίνεται ο παραγωγός τουλάχιστον κατά 60% της κατανάλωσης στο σπίτι του. Αυτό ναι. Όπως υπάρχουν στη Γερμανία 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί και όχι 5 μεγάλες εταιρείες. Εκεί είναι το όλο θέμα. Σήμερα σας άκουσα προηγουμένως, μιλάγατε για τον... Είναι ημέρα μνήμης, δόξα αν θέλετε, του Ελλάς. Ναι, χρειαζόμαστε έναν εθνικό απελευθερωτικό ξανά αγώνα για τα δίκαια αυτού του λαού. Αν θέλουμε να επιζήσουμε ως λαός. Υπάρχει άλλη τέτοια... Δεν ξέρω, ή να το θέσω διαφορετικά. Ποια θα περίμενε κανείς να είναι η αντιμετώπιση από ένα κράτος μιας τέτοιας, πώς να την αποκαλέσω, σπάνιας βιομηχανίας όπως είναι η ΛΑΡΚΟ. Αυτή τη στιγμή ξέρετε έπρεπε να έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να, καταρχήν έπρεπε να έχει συνδεθεί με πανεπιστήμια. Να έχουμε το λεγόμενο R&D, Research and Development. Έπρεπε να είχαν εμπλέξει μία βιομηχανία μέσα, δηλαδή μαζί με τη ΛΑΡΚΟ, να την είχαν, να είχαν δοθεί με κάποιο συγκεκριμένο business plan, τι θέλω εγώ να μου κάνει την επόμενη πενταετία. Θα μπορούσε να έχει απορροφήσει πολύ περισσότερους εργαζόμενους με καλύτερους μισθούς και αυτή τη στιγμή να ήμασταν η πρώτη χώρα παραγωγός στην Ευρώπη. Πάνω από τη Φιλανδία. Πάνω από τη Φιλανδία. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Απλά εδώ έχουμε συνηθίσει τη λογική ότι πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Και ποιο δόντι πονάει? Αυτό που εμείς το φτάνουμε να πονάει με την κακοδιαχείριση και έχοντας από την αρχή στο μυαλό μας ότι αυτό πρέπει να απολυθεί. Γιατί το ζητάνε κάποιοι ξένοι ενδεχομένως μαζί με ντόπιους παράγοντες. Γιατί η ΛΑΡΚΟ μπήκε από την αρχή στα μνημόνια? Και ξέρετε, δεν μπήκε μόνο η ΛΑΡΚΟ, μπήκε και το ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο αυτό το οποίο ήξερε ακριβώς ποια μεταλλεύματα και τι ορυκτό πλούτο έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί το βάλαν στο μνημόνιο να το κλείσουν? Κύριε Λίγο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ιδιαίτερα. Ήταν χαρά και τιμή. Και για μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο? Προφανώς δεν χρειάζεται. Λέγομαι και πες με αγάπη. αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι. Αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Ζωσόπουλος. Μου λες ότι είπε ότι δεν μπορούμε να κόψουμε τον φόρο καυσίμων που είναι 5,2 δισεκατομμύρια γιατί αλλιώς δεν θα πληρώνουμε το κόστος στην υγεία που είναι 5,5 δισεκατομμύρια και τα κάνουμε τράμπα υποτίθεται. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε τα υπέροχα στην υγεία που δεν υπάρχουν γιατροί, που δεν υπάρχουν νοσοκομεία, που υπάρχουν ράτζα, που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, οφείλεται στο ότι δίνουμε τα λεφτά εκεί, έτσι, από τους φόρους καυσίμων, μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως ο αγαπητός μου Θόδωρος θα μπορούσε να δει τον προϋπολογισμό του 2022, τον οποίο ψήφισε, και εκεί θα δει ότι υπάρχει ένα χάρισμα ενός δισεκατομμυρίου στους ιδιώτες, τους κεφαλαιούχους, στους ολιγάρχες, στους καπιταλιστές, μόνο για ασφαλιστικές εισφορές. Αντί να τα δίνανε σε αυτούς, να τα δίνανε στον κόσμο λοιπόν, διότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι έχουν πέσει επάνω στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, είναι ακριβώς τόσα, ένα δισεκατομμύριο. Όσα δώσανε δηλαδή στους καπιταλιστές. Να στείλω χαιρετισμού στο Γιώργο που μας ακούει στη Γενέβη, στο Γιώργο του Νταλικέρη που είναι στο Μόναχο σήμερα. Να σε καλά, Γιώργο μου, στο Θύμιο, τον καλό το φίλο, στην Ξανθή, στο Θόδωρο που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, στο Μανώλη Σαχαρνές. Καλησπέρα στο Χρήστο που μας ακούει από το Λονδίνο. Νικό, κόκκινο στρατό το λένε αυτό που απελευθέρωσε το Βερολίνο, που μπήκε στο Βερολίνο. Μην τρέπεσαι, πες το, κόκκινο στρατό λέγεται. Καλησπέρα στο Δημήτρη στις Σέρες, στο Δημήτρη στα Γιάννενα, καλησπέρα στην Ελένη, σε όλους και όλες, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Ακούστε τώρα υπέροχα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Είναι στη χώρα που δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, έτσι, το έχουμε πει αυτό, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και ως εκ τούτου, άμα συναντήσετε κανέναν εργαζόμενο στο δρόμο, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, άμα λέει ρωτήσετε τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους πείτε θέλετε 800 ευρώ βασικό, θα σας πούνε μα δεν αντέχει η οικονομία, έτσι. Είναι σαν εκείνους τους συνταξίουχους που συναντούσε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, που του λέγανε κόψε μου και άλλο τις συντάξεις. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα που δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, έχουμε ένα νομοσχέδιο που αφορά τον ΕΦΚΑ. Τον ΕΦΚΑ. Το φέρνει ο Σούπερμαν της πολιτικής, ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης που είχε κλείσει και την Ολυμπιακή μεταξύ όλων των άλλων και έλεγε ότι με τα λεφτά της Ολυμπιακής, λέει, που θα κερδίζαμε, θα φτιάχναμε ένα νοσοκομείο το χρόνο. Βέβαια, αντί να φτιάξουν ένα νοσοκομείο το χρόνο, κλείσαν 7. Και τώρα φέρνει λοιπόν μία διάταξη σε ό,τι αφορά τον. Φέρνει ένα νομοσχέδιο. Ανάμεσα στα άλλα, καλά, ξεπουλάνε την ιδιωτική, την ακίνητη και κινητή περιουσία του ΕΦΚΑ και όλα τα υπόλοιπα. Φέρνει και μία διάταξη που ορίζει θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών που μπορούν να είναι μετακλητές, να είναι μετακλητοί εκεί. Τι άλλο κάνουν, διπλασιάζουν τις αποδοχές, λέει, του διοικητή και των διευθυντών. Στη χώρα που δεν έχει λεφτόδεντρα θα παίρνουν αυτοί 8.134 ευρώ, λέει, το μήνα. Γιατί λέει αυτό, για να προσελκύσουμε, λέει, ικανότατα στελέχη από την αγορά. Είναι σαν αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν προσελκυθεί από την αγορά σε όλους τους, σε όλες αυτές τις εταιρείες, ξέρετε, τις κατεφημισμών δημόσιες και κοινής ωφέλειας, ανάμεσα τους η ΔΕΗ. Αλλά δεν είδα αυτοί οι golden boys, οι φοβεροί manager, να αποτρέπουν να πέφτει το ρεύμα σε 200.000. 200.000 νοικοκυριά με το χιονιά. Τι γίνεται όλη αυτή η γκολντεσίνη τους? Και την ίδια ώρα φτιάχνει, λέει, και μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα ελέγχεται από τον ίδιο τον υπουργό, δηλαδή από την κυβέρνηση, για να κανονίζουμε τις θέσεις των διευθυντών που θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται αναβάθμιση, δεν ξέρω αν λέγεται αξιοκρατία, δεν ξέρω αν λέγεται, ξέρω εγώ, κοσμογονία. Παλιά αυτό το λέγαμε πελατειακό κράτος. Παλιά αυτό το λέγαμε κομματικοποίηση του κερατά. Παλιά αυτό το λέγαμε κομματική εγκάθετη και πελατειακές σχέσεις. Έτσι το λέγαμε παλιά. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει, δεν ξέρω. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η γραμματέας της Ομοσπονδίας του Προσωπικού των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, των Ασφαλιστικών Ταμείων δηλαδή, η κυρία Γιώτα Κίτσου. Κυρία Κίτσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό το οποίο ψηφίζεται για εσάς αλλά και για εμάς αύριο, σήμερα αύριο? Είναι, όπως το είπατε, είναι ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο αφορά τους πάντες, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, αφορά όλη την κοινωνία. Είναι, γιατί είναι στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί δηλαδή τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε... κοιτάξτε, εμένα ο πατέρας μου βγήκε στη σύνταξη τη δεκαετία του 2000. Mm-hmm. Τότε μέσα σε 2, 3, 4 μήνες βγήκε η σύνταξή του. Τι έχει μεσολαβήσει και τώρα χρειάζονται χρόνια? Εδώ υπάρχει η τέταρτη επιστημονική τεχνολογική επανάσταση. Έχετε επαφή εσείς ως ΕΦΚΑ με αυτήν? Θέλω να σας πω, κύριε Βογιόπουλε, ότι εμείς στον ΕΦΚΑ ζούμε τον ηλεκτρομηνικό μεσαίωνα. Μάλιστα. Ναι, μεν ο ΕΦΚΑ αναφέρεται πλέον ως ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικός, αλλά δυστυχώς αυτό που ισχύει είναι ακριβώς το αντίθετο. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί πλέον οι συντάξεις δεν βγαίνουν σε 3 μήνες. Θα χρειαστεί να έχουμε χαρτάκια εμείς οι υπάλληλοι με σειρά προτεραιότητας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει ίντερνετ. Σε πολλές από τις υπηρεσίες μας υπάρχει μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που έχει ίντερνετ για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας υπολογιστής. Ένας υπολογιστής που μπορεί να το χρησιμοποιούν και ένα ή δύο τμήματα, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είναι από εκείνους τους υπολογιστές που έγινε τροπολογία το Δεκέμβρη του 20 για να πάρετε. Προφανώς. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι οι υπολογιστές και τα συστήματα που έχουν ακόμα πιο παλιά. Εγώ να σας πω ότι προέρχομαι από τον ΕΦΚΑ Αγροτών, από τον πρώην ΟΓΑ, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά ο ΟΓΑ ήταν από τους ασφαλιστικούς φορείς που είχαν ψηφιοποιημένο χρόνο. Υπήρχε δηλαδή ο ασφαλιστικός χρόνος, η ασφάλιση των αγροτών ψηφιοποιημένος. Από το 2017 που έγινε η ενοποίηση των ταμείων και έχουμε τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, ενοποιήθηκαν έτσι όπως ενοποιήθηκαν, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε γράψει πολλές φορές, χωρίς ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς αναβάθμιση προγραμμάτων, χωρίς όλα αυτά που χρειάζονταν να γίνουν. Εμείς λοιπόν φεύγοντας από τον ΟΓΑ και πήγαμε σε άλλες υπηρεσίες, θέλω να σας πω ότι πραγματικά αντιμετωπίσαμε το μεσαίωνα. Γυρίσαμε χρόνια πίσω. Ενώ είχαμε υπολογιστές, είχαμε συστήματα που μπορούσαμε, με ό,τι αδυναμίες βέβαια υπήρχαν και τότε, δεν λέω ότι λειτουργούσαν όλα πολύ καλά, γυρίσαμε χρόνια πίσω, θέλω να σας πω. Αντί λοιπόν, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, το κρίσιμο αυτή την ώρα είναι... ο εξυγχρονισμός και η τεχνολογική υποδομή τέτοιων κρίσιμων υπηρεσιών. Πρόσληψη προσωπικού. Ναι. Γιατί έχουν συνταξιοθετηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Θέλω να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον ΕΦΚΑ δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Φεύγουν λοιπόν συναδελφοί μας γιατί έχουν συνταξιοθετηθεί. Και θέλω να σας πω, φεύγουν άρον-άρον και δεν θέλουν να κοιτούν πίσω. Γιατί οι συνθήκες έχουν γίνει πραγματικά ανυπόφορες. Αυτά πώς θα λυθούν με την πρόσληψη ή το διορισμό τοποθέτηση Golden Boys με 8.134 ευρώ μισθό το μήνα. Ειλικρινά αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ και δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να καταλάβω τι είχαν στο μυαλό τους ο κύριος Χατζηδάκης και το επιτελείο τέλος πάντων και η κυβέρνηση που τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά. Εμείς λέμε ότι κανένα golden boy ή κανένας ιδιώτης, λογιστής, manager, γιατί ξέρετε ότι η ιδιωτικοποίηση στον ΕΦΚΑ γίνεται κομματάκι-κομματάκι, αλλά με τον τρόπο αυτό έχουν αρχίσει και ξυλώνουν την ασφάλιση εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί όπως ξέρετε έχουν μπει manager, έχει μπει ο μάνατζερ στην κοινωνική ασφάλιση, έχουν μπει οι ιδιώτες, οι λογιστές και δικηγόροι προκειμένου να βγάζουν συντάξεις. Mm-hmm. Αλλά αν θελήσει κανείς να κοιτάξει το αποτέλεσμα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Βλέπω εδώ και μια διάταξη στο νομοσχέδιο η οποία μιλάει για την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να σας πω ότι την ακίνητη περιουσία την δίνουν πλέον σε μια ανώνυμη εταιρεία, στον ιδιώτη, στο κεφάλαιο να το πω απλά. Αρκεί να σας πω από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των συναδέλφων μας, από την Διεύθυνση εκείνη, γιατί πραγματικά έχουν προσφέρει και προσφέρουν έργο και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει όταν μας λένε εδώ ότι έχουν εξασφαλίσει από το 2017 μέχρι και σήμερα έσοδα από μισθώματα 5.575.000 ευρώ και βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων του φορέα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ από το 2017 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση και ο κύριος Χατζηδάκης την ακίνητη περιουσία που υπολογίζεται γύρω στο 1 δις, ίσως και παραπάνω. Να σας πω ότι ο ΕΦΚΑ είναι ο δεύτερος ακίνητη περιουσία μετά την Εκκλησία, να τη δώσουν δώρο στους ιδιώτες. Αυτό το άλλο με την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκληση της κείμενης νομοθεσίας, τι σημαίνει αυτό, κυρία Κίζου? Είναι στα πλαίσια του να δοθούν στους ιδιώτες και στην επιχειρηματικότητα να τη βάλουμε στον ΕΦΚΑ. Δήθεν για τον εξυγχρονισμό και με πιο εύκολο τρόπο πλέον να γίνονται οι προμήθειες στον οργανισμό. Πάντα λοιπόν με αυτή την πρόφαση δίνουμε κατά παρέκκληση πλέον κάθε διάταξη και κάθε νόμου τις προμήθειες του οργανισμού. Βάζουμε λοιπόν όχι από την πίσω πόρτα, από την μπροστινή πόρτα του ΕΦΚΑ, τους ιδιώτες. Τι πρέπει να γίνει και τι έχετε αποφασίσει εσείς ως εργαζόμενοι? Σήμερα είχατε απεργία, έχετε και αύριο? Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήσαμε 24ωρη απεργία και προχωράμε και αύριο σε νέα 24ωρη. Έχουμε συγκέντρωση στις 2 η ώρα στην Βουλή. Εμείς ζητάμε και απαιτούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως και φυσικά ζητάμε και την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα. Από όσο αυτοί όλοι οι κυβερνώντες και τούτοι και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, φαντάζομαι και οι μεθεπόμενοι, μιλάνε για κοινωνικό διάλογο. Αυτά που μας λέτε εδώ, εσείς τους τάπατε στη Βουλή? Και τι σας είπανε όταν τους τάπατε, αν τους τάπατε? Θέλω να σας πω, επειδή ζητήσαμε, έχουμε στείλει υπόμνημα και είχαμε ζητήσει μάλλον να βρεθούμε με τα κόμματα στη Βουλή. Η κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν μας δέχτηκε, δεν μας προσκάλεσε. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε με και γραπτός και προφορικά να έχουμε προτείνει τη λύση στο πρόβλημα αυτό, αλλά δυστυχώς φωνή βόντος εν τη ερήμο. Μάλιστα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, κυρία Κίσου. Σίγουρα, γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό που παρατηρούμε εμείς όλο αυτό το διάστημα είναι ότι σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ο κύριος Χατζηδάκης είναι το πρόσωπο της ημέρας. δεν χάνει ευκαιρία προκειμένου να διαβάλει και να προσβάλλει τους εργαζόμενους. Πατάνε πάνω στα προβλήματα του ΕΦΚΑ και δήθεν θέλουν να διατυπανίσουν ότι λειτουργούν για τον εξυγχρονισμό και το καλό των ασφαλισμένων. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που αν μη τι άλλο δεν έχουν μπορέσει να καταφέρουν είναι να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον στους εργαζόμενους που να μπορούν να εργαστούν και να προσφέρουν αυτά που ίδιοι ξέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κίσου. Εγώ ευχαριστώ. Φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμα σου. Φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και το σεβασμό μου στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Άρη τον Νικολάκη. Είσαι άτυχος Άρη μου, σου πέσανε αυτοί οι σταυρακάκηδες στον δρόμο σου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σιμεών, το φίλο μας τον Ταξιτζή, προσοχή στους δρόμους Σιμεών, στον Κώστα, στη Φωτεινή, στο Γιάννη, στο Πικέρμη, στον Τάσο, στη Τζίνα, στον Μπάρι, στον Όμηρο, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Φίλε που μου στέλνεις μήνυμα για τη ρηπογόνα Λάρκο, αν ιδιωτικοποιηθεί Λάρκο θα πάψει να είναι ρηπογόνα? Μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει το θέμα μας είναι η Λάρκο να είναι δημόσια, πραγματικά δημόσια, με τους όρους που εξήγησε ο κύριος Λύκος προηγουμένως, και με εκείνη την τεχνολογική αξιοποίηση να είναι και μη ρηπογόνα. Συμφωνούμε? Κι όλο απ' την αρχή ξανά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Ξεκινάμε από την Γαλλία, όπου έχουμε έναν ακροδεξιό εμφύλιο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Μαρί Λεπέν, η οποία είναι για τρίτη φορά υποψήφια για την Προεδρία, διότι το χρήσμα του κόμματός της, είδε το μοναδικό γερουσιαστή της και ανώτερο ευρωβουλευτή της να αλλάζει τόπεδο και να συντάσσεται με τον κύριο Ζεμούρ. Την ίδια ώρα η ανιψιά της. Εγώ νόμιζα ότι μόνο στην Ελλάδα οι εθνικόφρονες είναι στομαχόφρονες. Είναι παντού τελικά. Όχι. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Μάλιστα. Και επίσης η ανιψιά της κυρίας Λεπέν, η Μαριόν Μαρεσάλ, που είναι πολύ δημοφιλές πρόσωπο στο ακροδεξιό στρατόπεδο, Έχει επίσης χαρακτηρίσει τον Ζεμούρ καλύτερη υποψήφιο από την θεία της. Τώρα, ο κύριος Ζεμούρ είναι ένας τηλεοπτικός αστέρας, ο οποίος με την εθνικιστική του ρητορική παραβιάζει συστηματικά τα όρια της πολιτικής ορθότητας, τουλάχιστον, και συναγωνίζεται τη Μαρί Λε Πεν και τις ψήφους στο στρατόπεδο των ακροδεξιών και των ένθερμων συντηρητικών ενώπιον των εκλογών των προεδρικών στη Γαλλία την επόμενη χρονιά, με τον κύριο Μακρόν να εμφανίζεται αποδυναμωμένο στις δημοσκοπήσεις και χωρίς το κέντρο ή αριστερά να έχουν να επιδείξουν μέχρι αυτή τη στιγμή έναν υποψήφιο ο οποίος θα μπορεί να πάει απέναντι στην Μαρί Λε Πεν, τον κύριο Ζεμούρ αντιστοίχως. Πάντως η Μαρί Λε Πεν βρίσκεται σε δεινή θέση ως προς την υποψηφιότητά της λόγω μιας σειράς αποχωρήσεων, αλλά είχε και το πλήγμα πως ο εκπρόσωπος της προεκλογικής της εκστρατείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ζώρια του κατηγορουμένου για πολιτική κατασκοπία. Το κόμμα τον διέγραψε και έχει αναγκαστεί αυτή τη στιγμή να βρει κάποιον άλλον συνεργάτη, βρίσκεται σε σχετική αναζήτηση, προκειμένου να μπορέσει να κλείσει ομαλά η υποψηφιότητά της. Λοιπόν, επειδή μας είπες πολλά σήμερα για ακροδεξιούς και για φασίστες, γι' αυτό λέω να το αφήσουμε εδώ και να το ξορκίσουμε με εκείνο τον τρόπο που αρμόζει στην ημέρα. Τιμή και δόξα λοιπόν στο δοξασμένο Ελλάς, σαν σήμερα γεννιόταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, σαν σήμερα γεννιόταν ο στρατός της αντίστασης, της εθνικής αντίστασης απέναντι στον ναζί κατακτητή. Πάμε λοιπόν με τον ύμνο του Ελλάς. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή στις 7 η ώρα, γιατί αύριο θα είναι εδώ τα παιδιά, ο Παπαδημητρίου, ο Στραβελάκης, για τους αγώνες του Ολυμπιακού και το ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν, ο ύμνος του Ελλάς. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.